Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözde hem ahiretin varlığı hem meleklerin, ruhanilerin varlığı söz konusu ediliyordu. Biz şimdi ahiretin varlığı bahsini okuyoruz. Dünya ahiret için ne mana ifade eder? Ahiret dünya için ne mana ifade eder? Dünya ve ahiret bütünlüğü ne mana ifade ediyor? Bunu şimdi okumaya devam ediyoruz. İşte insanlar şu dünya denilen imtihan ocaklarında, din denilen teklif ateşinde ısıtılırlar. Aynen. Demirci ocağında, demirci tezgahında demirin ısıtılması gibi, altın ocağında altının eritilip saflaştırılması gibi, insan bu dünya denilen imtihan ocağında din teklif edilir ona, bu ateşte pişirilir, ısıtılır, kaynatılır. Bu ateşte, yani din teklif edilince bize, yüksek ruhlu insanların elmas gibi kabiliyet cevherleri, aşağı ruhların kömür maddelerinden kömüre benzeyen tarz, tavır, söz, kabiliyetlerinden temizlenir, ayrılır. Yani demek ki biz bir cevher gibiyiz, demir cevheri gibi. Demirimiz toprağımızdan ayrılacak. Biz bir elmas gibiyiz. Elmasımız kömürden ayrılacak. Çeşitli fazlalıklardan, zararlı maddelerden ayrılacak, saflaşacağız. Bu saflaşma bizi yükseltiyor. Kıymetimizi artırıyor, değerimizi artırıyor. Cenab-ı Hak bunu murad etmiş. Ve bize yaratılışımızın daha üzerinde bize bir merhale, bir makam kazandırmak için din teklif etmiş. Yaratılışımızla zaten insan olarak yaratılmak fevkalade yüksek bir makam iken, yani akıl ile, duygularla, can ile yaratılmak zaten yüksek bir değer iken, bize bir de din teklif etmiş ve din ile bizi daha yüksek bir makama çağırıyor, davet ediyor. İman edenler, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Yani iman edenler kendilerini, nefislerini, ruhlarını temizlediler. Ve iman etmeyenler, şirk içinde, şirk çamurunda kalanlar, kirlendiler, paslandılar. Güzel hassaları, güzel özellikleri örtüldü, kapandı, değerleri bilinmez hale geldi. Evet, iman etmek, Allah'ı tek ilah olarak tanımak, bütün varlıklar alemini onun mülkü olarak görmek, ona vermek, vermekle insan tasaffi ediyor, felah buluyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bir misal ile yine bunu teyit edelim. 1000-2000 metre derinliklerden petrol çıkarılıyor. Bunun için sondaj makineleri yapılıyor. Platformlar kuruluyor. Mühendisler yetiştiriliyor, hazırlanıyor. İşçiler çalıştırılıyor. Petrol hakkında bu durum, bu çalışma, bu çaba, yani 2000 metre derinlikten bu petrolün alınıp yeryüzüne çıkarılması bir rahmettir. Çıkaran için de bir rahmettir, bir inayettir ama petrol içinde bir inayet tarafı vardır. Şimdi düşüneceksiniz, petrol için nasıl bir faydası var, nasıl bir mana ifade eder yer altından çıkarılmak diye. Petrolü çıkaranların bu işten maksatları petrolü çeşitli işlerde kullanmaktır. Ama petrolde bu arada, bakın burası önemli, petrolde bu arada kendi istidat ve kabiliyetini ortaya koyma fırsatı bulmuştur. Yoksa 2000 metre derinlikte kendi kabiliyet ve kıymetini bilmeden ölü gibi, sanki yokmuş gibi durmaya devam edecekti. Ama insanoğlu onu toprağın, kayaların tazyiki altında ıstırap çekmekten kurtardı, aldı onu pek çok derecelerden geçire geçire yükseltti, yukarıya toprağın üstüne çıkardı. Sonra onu rafinerilerde çok işlemlerden geçirdi, arındırdı, ziftini, katranını bir tarafa ayırdı, fuel oilini, mazotunu, gazını, benzinini bir tarafa ayırdı. Hatta benzini bile derece derece saflaştırarak çeşitli kalitelere ayırdı. İnsanoğlu en ince, en güçlü olanını uçak benzini yaptı. Yani petrol insan sayesinde fevkalade değerli, kendi istidadını ortaya koyabilen, değerini, manasını ortaya koyabilen bir duruma geldi. Nedir petrolün istidadı, kabiliyeti? Değerli kardeşlerim, petrolden mesela ayrılan zift var, asfalt işinde kullanılıyor. Onun böyle bir istidadı var, yani kabiliyeti var, işe yarama kabiliyeti. O fıtratına uygun, yapısına uygun bir işte kullanılıyor. Yine petrolden elde edilen başka ürünler var. Onlar da, yani plastik maddeleri, bu plastikler de biliyorsunuz binlerce işte kullanılıyor. Çok çeşitli şekil verilebiliyor plastiğe. Ve dolayısıyla o maddeler de kabiliyetlerini ortaya koymuş oldular. İşe yaradılar, değer kazandılar. Ve bir kısmını benzin yaptık, onunla arabaları yürüttük, uçakları uçurduk. Arabaları ve uçakları uçuran benzin de kendi kabiliyetiyle, kendi kabiliyetini ortaya koydu. Allah ona nasıl bir özellik, nasıl bir fıtrat verdiyse, o kabiliyet ortaya çıkmış oldu. Petrolün her derecesi, her çeşidi farklı, çeşitli istidatlar gibidir. Farklı işlerde çalıştırılıyorlar her birisi. Ama bu arada o da kendi istidadını ortaya koyma fırsatını buldu. Kıymetli bir makama çıktı. İşte insanlar da böyle. Yokluktan varlığa çıkarıldılar. Dünyaya geldiler ve burada çeşitli rafinerilerden, yani tecrübelerden, imtihanlardan, arınma işlemlerinden, ateşlerden geçer gibi geçiyorlar. Çeşitli sınıflara, çeşitli kalitelere ayrılıyorlar. Herkes burada kendi kabiliyetini ortaya koyma imkanını buluyor. Bakın, maddeden yapılan, manadan yapılan, ruh ve beden bir araya getirilen insan, insan bile çok çeşitli. Çok çeşitli kabiliyetlerimiz var. Ve hepimiz çeşitli işlerde çalışıyor, çeşitli yönlere gidiyoruz. Benzinin basit bir kabiliyeti var, yanmak ve ısıtmak. Sırf bu kabiliyetiyle, basit kabiliyetiyle dünyadaki ısınmanın ve ulaşımın yükünü taşıyıp gidiyor. Allah insana çok yönlü bir kabiliyet vermiş. Benzin gibi değil, asfalt gibi değil. Allah'ın insana verdiği kabiliyet, bunu geliştirmek lazım ve bu kabiliyeti çeşitli yönlerde geliştirmek için de Allah dünyayı müsait bir atölye gibi hazırlamış. Bu büyük bir lütuftur, sonsuz bir inayettir. Bakın, çeşitli güzellikleri birbirinden ayırabilecek bir gözünüz var ve dünya çok çeşitli güzelliklerle donatılmış. Siz bir mühendis gibi güzellikleri kategorilere ayırıyorsunuz, değerlendiriyor ve anlıyorsunuz. Çeşitli sesleri değerlendirebilecek, anlayabilecek, zevk edebilecek bir kulak verilmiş size. Bu kulağınızla dünyadaki bütün sesleri anlayabiliyor, birbirinden ayırabiliyor ve kendinize göre de bir musiki dünyası kuruyorsunuz, müzik dünyası kuruyorsunuz. Cenab-ı Hak kulağı verdiği gibi kulağı doyuracağı bir efendim ses dünyası, ses alemi de yaratmış. Karşılıklı. Demek ki bu dünya bizim istidadımızı geliştirmeye müsait bir şekilde hazırlanmış. Zıtlar dünyasında yaşamak, iyi kötü çeşitli haller görmek, bilerek ve hikmetle düzenlenmiştir bizim için. Bu, insanı geliştiren bir imtihan ortamıdır. Nasıl petrol, yerkürenin derinliklerinden yukarıya çıkarıldıktan sonra onun kabiliyetini geliştirmek için rafineriler hazırlanıyor, onu kullanmak için efendim onun kabiliyetini ortaya koyabileceği kaloriferler, arabalar vesaireler, yani benzini, mazotu, foil oil'i kullanabileceğimiz aletler yaratılıyor. Bunun gibi insan da maddeden yaratıldı, yoktan yaratıldı, maddeden tanzim edildi, inşa edildi, sonra ruh, can verildi, ona duygular ilave edildi, sonra ona akıl verildi ve hem bu duygularıyla hem aklıyla yaşayabileceği, kendi kabiliyetlerini kullanabileceği, geliştirebileceği bir dünya onun önüne açıldı. İşte bu saydığımız sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, çok yüksek hikmetler gerçekleşsin diye bu alemin bu şekilde olmasını diledi Allah. Şu alemin halden hale giren, bozulan ve değişen bir alem olmasını aynı hikmetler için irade etti, diledi Allah. Evet, Allah dilemiş ki bütün varlıklar burada halden hale girsin, sürekli şekil ve mahiyet değiştirsin. İyilikler kötülüklerle, güzellikler çirkinliklerle, hayat ölümle, gençlik ihtiyarlıkla, faydalar zararlarla, zenginlikler fakirliklerle, yapılanlar yıkılanlarla, acılar tatlılarla, daha sayılamayacak derecede tezatlar, dereceler, hiç durmadan yer değiştirsin, birbirine karışsın her şey ve bu karışımlarla çok daha yeni terkiplere ulaşılsın, yeni güzelliklere ulaşılsın ve sonra, daha sonra hikmeti ilahiye ile bunlar birbirinden ayrışsın, güzellikler bir tarafa, çirkinlikler bir tarafa, hayırlar bir tarafa, şerler bir tarafa ayrılsın. Murad etmiş Cenab-ı Hak onun içindir ki dünyada karıştırdığı bu değerleri kıyametten sonra birbirinden ayıracak, ahiret bunların birbirinden ayrıldığı bir alem olacak. Evet, Cenab-ı Hak tahavvül ve tegayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı. Bilerek karıştırdı. Birçok yeni manalar elde etmek için karıştırdı. Ve birbiriyle karşı karşıya getirdi. İcabında savaştırdı, yarıştırdı. Zararları menfaatlere karıştırarak, şerleri hayırlara katarak, çirkinlikleri güzelliklerle bir araya getirerek, hamur gibi yoğurarak şu kainatı tebeddül ve tağayyür kanununa ve tahavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Evet değerli kardeşlerim, bundan sonraki kısım çok güzel ama şimdi burada bugünkü vaktimiz bitti. Eğer kalan kısmı okuyacak olsam epey bir vakit alacak. Onun için gelecek dersimizde inşallah birinci kısmı özetleyerek ikinci kısmı okuyalım. Efendim yarın aynı saatte bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.